Harris. Toteles svěřil provedení prvního experimentálního plánu na nápravu chronalergikům. Byli to Kant L. Abr, Cane de Labreux, Guire Andoule a G. I. R. Andoula. Vedoucím tohoto týmu byl Inš. Děječinec Hendrejs Sir. Spolu se svými kolegy naplánoval uspíšení kulturního vývoje akcelerací urbanistiky. V Dolním Egyptě 12. Nebo 13. Dynastie, už si nepamatuji které, nahromadil spousty stavebního materiálu a s pomocí časových expertů, kterým se u nás lidově říká temporální práskač, povznesl úroveň stavební techniky, ale vzhledem k nedostatečnému dozoru se plán silně deformoval. Místo rozsáhlých obytných bloků se začaly v rámci kultu osobnosti stavět úplně zbytečné hrobky různým faraonům. Vyhnal jsem celou tu povedenou pětici na Krétu. Tak vznikl Menouův palác. Nevím, je-li pravda, že se prý vyhnanci vzbouřili, počínali si na svého bývalého šéfa a zavřeli ho do labyrintu. To mi říkal Better Part. Nedíval jsem se do spisů a proto si tím nejsem jist, jak už jsem předeslal, ale nezdá se mi, že by Hemdrejs Sir byl Minotauros. Řekl jsem si, že je na čase skoncovat s tou partizánštinou a začal jsem vyžadovat, aby mi zaměstnanci předkládali komplexní projekty. Museli jsme se rozhodnout, zda jednáme otevřeně nebo skrytě, to znamená, zda lidé z různých dob mohou vůbec přijít na to, že jim pomáhá někdo, kdo stojí mimo dějiny. Toteles, který je spíš ligerál, se vyslovil pro kryptochronii, já jsem byl téhož názoru. Podle alternativní strategie bychom totiž museli vzít národy minulosti pod zjevný protektorát, což by jim nutně vnuklo pocit, že jsou zbaveny své právnosti. Pomáhat jim to ano, ale tajně. Ladton byl proti tomu, zanášel se totiž projektem ideálního státu, k němuž chtěl dotáhnout všechny společnosti. Svým hlasem jsem rozhodl ve prospěch Totelese, který mi představil jednoho svého mladého, ale již vynikajícího asistenta. Jmenoval se doktorem A. Donaj a vynalezl monoteismus. Vysvětloval mi, že Bůh jako čistá idea nemůže nikomu uškodit a nám optimalizátorům naopak umožní neomezené působení, protože podle jeho plánu jsou cesty boží nevyzpytatelné, lidé je nemohou rozumem postihnout a tak nebudou protestovat a současně je nenapadne podezření, že se jim někdo telechronicky plete do dějin. Tahle koncepce vypadala docela rozumně, ale pro jistotu jsem dal mladému doktorovi k dispozici jen malé pokusné pole, a to ještě v dost zastrčeném koutě světa, v Malé Asii. Dostal pro své pokusy plémě Judovo. Jeho pomocníkem byl Inš. Děječinec je. Op. Kontrola ukázala, že se dopustili těžkých přestupků. Nad tím, že Donaj dal z nebe schodit 60 000 tun ječné kaše za nějakého toho putování židů pouští, by se ještě dalo mávnout rukou. Diskrétní pomoc, jakou jim měl prokazovat, se projevovala tolikerým vměšováním otvíral a zavíral Rudé moře, na nepřátele Judy posílal dálkově řízené kobylky a tak dále, až z toho jeho chráněncům přeskočilo a oni se začali považovat za vyvolený národ. Stalo se už pravidlem, že když nějaký plán v praxi zklamal, pak místo, aby jeho autor změnil taktiku, začal používat stále silnějších materiálních pobídek. A. Donaj předčil všechny ostatní, protože použil napalmu. Proč jsem to dovolil? To je taky otázka. Prostě jsem o tom nevěděl. Na cvičišti ústavu předvedl jen dálkové zapálení keře a ujišťoval, že tohle bude dělat i v budoucnu, že prostě spálí v poušti pár uschlých kaktusů. Tyto kousky měly na pomoci zniternění mravních norem. Když jsem ho poslal do vyhnanství na Sinajský poloostrov, přísně jsem zakázal všem vedoucím týmů, aby komukoli udělovali koncesy na akce pod nadpřirozeným pláštíkem. Jiná věc je, že to, co stačil provést Donaj s Obbem, mělo historické následky. Jenže tak tomu bývá vždycky. Každé telechronické vměšování strhne lavinu jevů, kterou nelze zastavit bez použití nezbytných prostředků. Tyto prostředky zas vyvolají jinou perturbaci, a tak to jde pořád dál. A. Donaj se choval ve vyhnanství velice nevhodně. Využil totiž fámu, kterou si předtím vytvořil ve své předchozí funkci děječince. Nemohl už sice dělat zázraky, ale povědomí o nich přetrvalo. Pokud jde o je. Obba, vím o existenci Šuškandy, že prý jsem na něho posílal histomanda, ale to je pomluva. Neznám podrobnosti, protože jsem se nemohl zabývat takovými detaily. Pohádal se prý s A. Donajem a ten si na něm vylil zlost takovým způsobem, že z toho vznikla legenda o Jobovi. Nejhůř doplatili na tenhle pokus Židé, protože uvěřili ve své výjimečné postavení, a tak když se projekt likvidoval, zažili nejednu trpkou chvíli jak ve své vlasti, tak v době diaspory. Ani se nebudu zmiňovat o tom, co o mě v této věci roztrušovali v projektu moji odpůrci. Projekt v tu dobu vstupoval do fáze největší krize. Nesu za ní vinu v tom smyslu, že jsem ustoupil Todtelesovi a Laptonovi a dal souhlas k vylepšování dějin na široké frontě, to je nikoli jen v izolovaných místech a momentech, nýbrž v temporální délce dějin. Strategie této meliorace, které se říkalo integrální, skalila ovšem obraz naší činnosti. Abych tomu předešel, umístil jsem do každého století skupinu pozorovatelů a Laptona jsem zmocnil, aby založil tajnou chronici, která měla bojovat proti chuligánství v čase. Toto chuligánství, které bych si byl nedokázal představit ani v nejhrůznějším snu, souvisí s takzvanou aférou Košťat. Dopustili se jí tlupy nestyratých výrostků, kteří se částečně rekrutovali z našeho pomocného personálu, laborantů, sekretářek a tak dále, spousta středověkých báchorek o piklech s ďábly, o inkubech a sukubech, o sabatech, procesy s čarodějnicemi, pokušení svatých a tak dále vznikla z chronomoce na divoko, kterou pěstovala mládež zbavená jakékoliv mravní páteře. Individuální chronocykl, to je trubka se sedlem a trichtýřem výfuku, proto se, zejména při nedostatečném osvětlení, trochu podobá koštěti. Různé nestoudnice si jezdily na výlety, nejraději v noci, aby strašili vesničany raného středověku. A nejenže jim svištěli přímo nad hlavami, ale navíc se opovažovali startovat do 13. nebo 12. století v drasticky nedostatečném oděvu topless, a tak nebylo divu, že byly z nedostatku vhodnější identifikace považovány za nahaté čarodějnice létající obkročmo na košťatech. Podivná schoda okolností způsobila, že mi při vyšetřování a usvědčení viníků pomohl H. Bosch, který už byl tenkrát ve vyhnanství. Nějaký ten časovník ho nevyvedl z míry, a tak je zobrazil ve svém pekelném cyklu. Nebyli to žádní čerti, ale desítky nelegálních chronocyklistů s kamarády. Pro Bosche to bylo o to snazší, že mnohé z nich znal osobně. Když jsem zvážil, co obětí na životech si vyžádali ty chronoligánské kousky, poslal jsem viníky o 700 let naspátek protestní hnutí 20. století. Jelikož se pracovní pole mezi tím rozšířilo na více než 40 století, prohlásil jednoho dne N. Betterpart, generální šéf Mozinu, že už není s to zvládnout situaci a že potřebuje zvláštní posily v podobě havarijních brigád časových sadkářů. Začali jsme angažovat velký počet nových pracovníků, které jsme hned posílali tam, odkud jsme dostávali poplašné signály, i když to byly často nedoškolení funkcionáři. Jejich koncentrace do několika století vedla k vážným incidentům, jako bylo například stěhování národů. Přestože jsme se snažili každý takový výsadek maskovat, rozšířily se ve 20. století asi v jeho polovině pověsti o létajících talířích, zejména dík technice hromadných sdělovacích prostředků, v tu dobu už značně rozvinuté. Tohle však byla úplná maličkost ve srovnání s novou aférou, jejímž původem a hlavním aktérem byl sám šéf Mozinu. Dostával jsem z času hlášení, že jeho lidé meliorační pokrok nejen pozorují, ale sami se navíc aktivně vměšují do historického vývoje, a to nikoli v duchu ideí Laptona a Todtelese, nýbrž v duchu Betterpartovy osobité temporální politiky. Než jsem stačil Betterparta odvolat z funkce, vypařil se, prostě uprchl do 18. století, protože tam mohl spoléhat na své chronicajty. Než jsem se nadál, stal se francouzským císařem. Tenhle hnusný kousek si zasluhoval přísný trest. Laptone mi radil, abych schodil záložní brigádu na Versailles roku 1807, jenže to nebyl přijatelný návrh, protože takové přepadení by muselo vyvolat obrovské poruchy v celých pozdějších dějinách a lidstvo by rozhodně poznalo, že je pod kuratelou. Prozíravější Todteles vypracoval plány na přirozené, to je kryptochronické potrestání Napoleona, začala se formovat protinapoleonská koalice a rozběhla se válečná tažení, jenže Betterpart, bývalý šéf Mozinu, jako by byl ten přípis vyčenichal, nečekal a sám hned přešel do útoku. Byl zkrátka profesionální stratég, teorii měl v malíku a tak postupně pomlátil všechny nepřátele, které mu Topteles nastrčil. Už to vypadalo, že ho v Rusku skřípneme, ale i z toho tažení vybruslil. Tenkrát už byla v troskách polovina Evropy. Pustil jsem k vodě ty své pány děječince a dal jsem se do toho sám. Dostal jsem Napoleona u Waterloo. Ostatně, nebylo se čím chlubit. Napoleon 1001 z Elby utekl, protože jsem neměl kdy dohlédnout, aby ho deportovali na nějaké vhodnější místo, tolik věcí mi hořelo pod rukama. Teď už ti, kdo se dopustili přestupků, neseděli trpně na svých židlích, ale sami hned prchali do nejvzdálenější minulosti. Pašovali sebou prostředky, které jim umožňovaly získat si fámu nebo aureolu lidí s nadpřirozenou mocí, tak vznikly alchymisté, Cagliostro, Šimon Mák a desítky jiných. Dostával jsem informace, které jsem si vůbec nemohl ověřit, například, že Atlantidu vůbec nepotopil zpětný odraz operace Genesis, nýbrž doktor Bolonej a záměrně, abych nemohl zjistit, co všecko tam napáchal. Zkrátka, všecko se mi rozpadalo pod rukama. Ztratil jsem víru v úspěch a nejhorší je, že jsem se stal podezíravý. Nevěděl jsem už, co je následek optimalizace, co důsledek upuštění od ní a co způsobila malverzace a svévole sekulárních chronicajtů. Rozhodl jsem se, že se pustím do díla z druhého konce. Vzal jsem do ruky velké dějiny světa ve 12 svazcích a začal jsem je studovat. Když se mi někde něco nezdálo, poslal jsem tam namátkovou kontrolu. Tak tomu bylo také s kardinálem Richelieu. Když jsem se v Mozinu ujistil, že to není náš agent, nařídil jsem Laftonovi, aby tam poslal inteligentního kontrolora. Svěřil ten úkol nějakému Reichplatzovi. Podivná předtucha mě přiměla, že jsem se podíval do slovníku a strnul jsem. Zjistil jsem totiž, že Richelieu a Reichplatz znamená totéž, bohaté místo, ale bylo pozdě, protože ten chlap už pronikl do vyšších kruhů u dvora a stal se šedou eminencí Ludvíka XVI. Nechal jsem ho být, po napoleonských válkách jsem už věděl, čím zavánějí takové pokusy. Zatím dozrával jiný problém. V jednotlivých stoletích se to vyhnanci jen hemžilo. Chronicie je nemohla uhlídat, když šířili pomluvy a pověry ve snaze dělat my samé psí kusy, anebo se přímo pokoušeli podplácet kontrolory. Začal jsem tedy všechny, kteří něco provedli, posílat na jedno místo a do jedné doby, a to do starověkého Řecka. Výsledkem bylo, že právě tam rozkvetla nejvyspělejší kultura. V Aténách bylo víc filozofů než v celé ostatní Evropě. K tomu došlo už poté, co jsem poslal do vyhnanství Laftona a Toptelese. Oba zneužili mé důvěry. Lafton patřil k nejtvrdohlavějším radikálům, sabotoval mé příkazy, provozoval vlastní politiku, její výklad najdete v jeho republice, krajně protidemokratickou, ba dokonce založenou na útlaku, odtud říše středu, kastovnictví v Indii, říše římská národa německého, a má na svědomí i to, že od roku 1868 věří Japonci v božskost Mikáda. Pokud jde o dohad, že dohodil ženicha nějaké schickl Gruberové, aby se narodilo jisté dítě, které pak spustošilo polovinu Evropy, tím si nejsem docela jist, protože mi to říkal Toteles a ten byl s Laftonem na kordy. Lafton projektoval stát Aztéků, Toteles mu tam poslal Španěly. Dostal jsem hlášení Mozinu v poslední chvíli, a tak jsem přikázal pozdržet Kolumbovu výpravu a mezitím vypěstovat v Jižní Americe koně, protože Cortezova jízda by byla nemohla soutěžit s jízdou Indiánů, ale spolupracovníci zklamali, koně pochcípali hned ve čtvrtohorách, když ještě žádní Indiáni neexistovali, a tak neměl kdo táhnout válečné vozy, přestože dodávka kola byla splněna včas. Pokud jde o Kolumba, podařilo se mu to v roce 1492, protože podmazal správné osoby. Takhle tedy vypadala ta optimalizace. Vytýkalo se mi ještě i to, že jsem vyhnal H.S. Toptelese a pán Laftona do Řecka, jako kdyby tam bylo málo filozofů. Ale to je lež. Abych se zachoval lidsky, dovolil jsem jim, aby si sami zvolili čas a místo svého vyhnanství. Platona jsem sice neusadil přesně tam, kam se tlačil, nýbrž v Syrakusách, protože jsem věděl, že v tom věčně válčícím městě nebude moci uskutečnit svou milovanou ideu státu filozofů. Heris. Toteles se stal, jak známo, učitelem mladého Alexandra Makedonského. Jeho vinou došlo k nedopatřením, která měla katastrofální následky. Bylo vždycky jeho koníčkem sestavovat velké encyklopedie, bavil se klasifikací a obecnou metodologií teorie dokonalého projektu, zatímco za jeho zády se děly hrozné věci. Hlavní účetní utekl před kontrolou, spřáhl se s jedním známým žabým mužem, vylovili spolu Montezumovo zlato z toho kanálu, do kterého spadlo, když se Cortezovi lidé dali na útěk a roku 1922 začali hrát na burze. A protože skradeného štěstí nekvete, způsobili proslulý krach v roce 1929. Nemyslím, že bych byl Aristotelovi ublížil, neboť mě vděčí za slávu, kterou si za nedostatky v projektu rozhodně nezasluhoval. Proto se zase o mě rozneslo, že jsem pod záminkou deportací a výměny kádrů zavedl strejčkovský kolotoč a že mám pro staré kámoše luxusní sinekury ve všech staletích. Ať jsem udělal cokoliv, všecko mi měli za zlé, pořád mi nasazovali psí hlavu. Nemohu zabíhat do detailů, nebudu se proto šířit o narážkách na mou osobu, které se objevují v Platonových a Aristotelových dílech. Přirozeně, že mi nebyli vděční za své vyhnanství, ale když šlo o osud lidstva, nemohl jsem být sentimentální. Jinak tomu bylo s Řeckem, jehož pád jsem prožíval velmi těžce. Není pravda, že jsem ho způsobil masovými shromážděními filozofů, Platon věnoval Řecku obzvláštní péči kvůli Spartě, ze které chtěl udělat modlu té své utopie, jenže po jeho sesazení už Spartany nikdo nepodporoval a tak podlehli přívalu Peršanů. Co jsem proti tomu mohl dělat? Lokální protekcionářství bylo nepřijatelné, měli jsme přece pečovat o celé lidstvo a už sám problém deportací narušoval sebevětší plány. Do budoucnosti jsem nikoho vyhnat nemohl, tam si to hlídali a protože kde který odsouzenec prosil, abych ho poslal na Azurové pobřeží, vyhověl jsem jim a tak se spousta lidí s vysokoškolským vzděláním soustředila kolem Středozemního moře. Proto má právě tam svou kolébku západní civilizace a později i kultura. Pokud jde o Spinozu, musím přiznat, že to byl nesmírně slušný člověk, jenže připustil křižácké výpravy, i když je sám nespůsobil. Spinozu jsem dosadil na uvolněné místo po Lattonovi, měl křišťálový charakter, ale roztržitý byl jako málo kdo, ani se nedíval, co podpisuje, dal neomezenou plnou noc Lovenherzovi lví srdce. Kdo si ve 13. století co si provedl a když se začal hledat viník, Lovenherz tam začal posílat jeden chronobus fízlů za druhým a tak ten, koho hledal, už si ani nevzpomínám, kdo to byl, vyvolal křižácké výpravy, aby se ztratil v tlačenici. Nevěděl jsem, co si se Spinozou počít, v Řecku už bylo podobných myslitelů jako psů, nejdřív jsem ho nechal prolítnout tam a naspátek všemi staletími, aby se pohoupal v amplitudě 40 staletí odtud legenda o věčně bloudícím židovi, ale když si při každém průletu naší přítomností stěžoval na únavu, poslal jsem ho nakonec do Amsterdamu, aby si tam mohl brousit diamanty, byl to totiž vášnivý kutil. Nejednou se mě ptali, proč se žádný vyhnanec nepřizná, odkud přišel. To by na to pěkně doplatil. Každého, kdo by řekl pravdu, by šupem poslali do cvokárny. Což pak by nebyl před 20. stoletím považován za blázna člověk, který by tvrdil, že se dá z obyčejné vody udělat bomba, která dokáže roztrhat zeměkouli na kusy. Před 23. stoletím nebyla přece chronomoce známa. Kromě toho by taková doznání odhalila plagiátorství děl mnoha vyhnanců. Měli přísně zakázáno předpovídat budoucnost, ale stejně toho dost vyžvanili. Ve středověku si toho naštěstí lidé tak moc nevšímali, mám na mysli zmínky o tryskáčích a batiskafech u Bacona a o počítačích v Lullově Ars Magna. Horší to bylo s těmi, které jsem neprozřetelně vyhnal do 20. století. Začali si říkat futurologové a vyzrazovat úřední tajemství.